sensiz geceleri. Koynunda uyku girmez gözlerime. Bu karanlıklar beni eritse de vazgeçmem senden, aşkı alevinden. Bilirim günler yeniden doğacak, ellerim dokununca yüreğin yanacak. Bilirim her şey yeniden yaşanacak, sarılınca boynuna gözlerin dolacak. Yürürüm gecenin üstüne, salarım güneşlerimi. Görürüm tane tane açılan güllerimi. Yürürüm gecenin üstüne, günahlardan geçerim. Ezerim birer birer yalan sevişleri. Dön bebeğim, dön çaresiz başım. Ayrılık böyle uzun sürmez ki. Dön dön bebeğim, acılar selim. Dön dön bebeğim, hasrete gebeyim. Dön dön bebeğim, dön çaresiz başım. Ayrılık böyle uzun sürmez ki. Sure.